jurom ñaarelu qaida bi nga xamantene tam day dugg ci ronu qawaid yoy yep moy al aslu fil ma'i at tahara manam batay day dugg ci al yaqin la yazalu bi shakk ak al aslu baqa'u ma kana ala ma kana yep day gis kon lolou day dugg ci ronam moy al aslu fil ma'i at tahara al aslu tisan fil ma'i ci ndox at tahara moy la wa comme niñ ko waxe ci biñ tege yege biñ nekk ci al baqa al aslu baqa ma kana ala ma kana mune cheikh sulu salah radhiyallahu anhu wa nafa'na la barakata mune qala ta'ala sa borom subhanahu wa ta'ala waxna suratul furqan aya 48 wa anzalna waccena minas samaa'i lutuke ci asaman ma an ndokh mo xamna tahuran dafa la tay la balate kon waccena ci ndokh manam ci asaman ndokh mo xamna la na tay la balate wa li qawlihi ak wax bi nga xamne mom la yannati bi sallallahu alayhi wasallam wax na innal ma'a tahur ndox dafa la tay la bala mun rawahu al bayhaqi bi sanad jayyid mun bayhaqi sallallahu alayhi wasallam bi jayyid moy hadith bi nga xamantene moy hadith bi urbuda ko gisone ko ci bulughul maram walillahi alhamdulillah minna ci am daful ahkam junjon nagn ko ci biñi sharh hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ci hadith ñeeki moy fim nan moy juromelu hadith bi wala biñu sharah juromelu hadith bi moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu inna la yabulana ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun hadith bobu biñu nekké ci amdatul ahkam junjun na hadith bi nga xamne mom lay wax moy hadith abu sa'id al-khudri bi radhiyallahu anhu moy hadith bi urbuta innal ma'a tahuru la yunajjisuhu shay'un ndox dafa la tay la bala tay ta dara du ko sabel lol tamit intégralement commenté nañ ko sharh nañ ko wallahi alhamdulillah minna ci bulughul maram min adlatul ahkam deng motax ci règle bobu kon ci lañ xamé ni ndox dafa laté la balaté sa dara du ko sobel manam kon ciosan ci ndox moy dafa lap wa légui su fekkenté né moy légui nak ay exemple yi nga xamantene ñu exemple comme par exemple bu dox ci ciosan bobu moy tay buñu sanni sorté nit ndox xamul ndox mi dafa lap wala dafa sobé wu day japp na ndox mi dafa lap ndax lan manam ndax ciosan bi te du fi nek di latte lolou istishab la tuddu moy istishab kok ci usul istishab lañ ko tuddu moy da nga nan damay japp li rek manam li nga xamantene mom moy ciosan bi dal mom lañuy weyé wa ba kérok muy am prof jaru sax muy nek di latte wa deng wa motax lolou mune suñu laté nit ki su laté ñu bañon ko tontu sax mo gëna yéy ci mom wa jarul ñu koy tontu motax nit ki wala suñ ko sa nek mom ci dara lool amul problème manam day japp ne rek la lan la mbir yi dafa laap ndax ciosan ci ndox moy dafa laap wa yi aju ci yoy tamit walhamdulillah gisoon nañ ko